Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды» пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Уладзімір Давыдоўскі. Але перш агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Амерыка пачынае. Інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Юшчэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сяргей Навумчык і Сяргей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар «Радыё Свабодна Еўропа», «Радыё Свабода» Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Гэтая перадача ў нашым эфіры і на тэлеканале «Белсат» заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Новы год прынёс многім людзям новыя эканамічныя выпрабаванні. Адны страцілі працу, у другіх знізіліся заробкі ці пенсіі, трэція больш за іншых пацярпелі ад раптоўнай дэвальвацыі нацыянальнай валюты, бо, паверыўшы абяцанням улады, трымалі ўсе зберажэнні ў беларускіх рублях. На тэму эканамічнага крызісу большасць лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні. Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну выказвае ўласны пункт гледжання прычынах таго, чаму многія прамысловыя прадпрыемствы Беларусі апынуліся на мяжы банкруцтва. Слухач піша. Не ёсць вялікім сакрэтам, што маёмасць на нашых заводах раскрадаюць. Адбываецца гэта рознымі шляхамі. Напрыклад, заніжаюць амаль да нуля кошт абсталявання. Пасля гэтага прадаюць сваім людзям, а розніцу ў кошце дзеляць. Другі спосаб – выраб няўлічанай прадукцыі, якую пасля прадаюць за наяўныя грошы. Трэці спосаб – уласную прадукцыю рэалізуюць на 30% танней, а сыравіну і матэрыялы набываюць на палову даражэй за рынкавы кошт. Вядома, каб займацца такім махлярствам, трэба мець рэальныя рычагі ўлады. А таму ў злачынную схему уцягнута найчасцей чацвёрка асобаў – дырэктар, галоўны бухгалтар, галоўны эканаміст – і асоба з уладных кабінетаў, якая прыкрывае ўсе махінацыі. Вось адкуль у нашай наменклатуры і шыкоўныя дамы, палацы, і дарагія іншамаркі, і многае іншае. У сваім лісце Міхаіл Калянкевіч выказваецца таксама пра тое, што значыць для яго радыё «Свабода». Яшчэ адна цытата з ліста. «Свабоду слухаю штодня ўжо некалькі дзясяткаў гадоў. На падставе поўнай і праўдзівай інфармацыі я самастойна магу прагназаваць падзеі і даволі часта выйграю спрэчкі ў сваіх сяброў. Апошнім часам чытаю «Свабоду» ў інтэрнэце. Сёе-тое раздрукоўваю на прынтары і дасылаю сябрам і родзічам, каб пераканаць у слушнасці сваіх аргументаў», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Схемаў розных махлярстваў прайдзі светы прыдумалі шмат, і не толькі тых, якія згадваеце ў сваім лісце вы, спадар Калянкевіч. Але адметна, што ўжываюцца яны ў асноўным там, дзе прадпрыемства належыць дзяржаве, а кіраўнікі яго найманыя дзяржаўнымі чыноўнікамі і ад гэтых чыноўнікаў залежныя. Прыватнаму гаспадару наўрад ці прыйдзе ў галаву прадаваць сваю маёмасць ніжэй за сабе кошт, купляць абсталяванне даражэй, чым яно каштуе на рынку, альбо даводзіць да банкруцтва ўласную гаспадарку. А на тых прадпрыемствах, дзе ўласнік дзяржава, такую з'яву сапраўды можна назіраць на кожным кроку. Зусім нядаўна шырока стала вядома пра падобныя махінацыі на беларускім дзяржаўным гіганце, камбінаце «Беларусь-Калій». Махляры з ліку кіраўнікоў прадпрыемства, іхных сваякоў і карумпаваных чыноўнікаў паклалі ў кішэні сотні тысяч даляраў за кошт таго, што арганізоўвалі фальшывыя тэндары ды куплялі па завышаных коштах абсталяванне. Пра тое, як рэагуюць на эканамічны крызіс улада і насельніцтва, разважае ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша: «Пра крызіс цяпер гавораць на кожным беларускім прадпрыемстве ці арганізацыі, у кожнай беларускай курылцы і на кожнай беларускай кухні. Нязграбныя тлумачэнні афіцыйных СМІ і ўладаў, як заўсёды, не даюць вычарпальнага адказу. І таму, як грыбы пасля цёплага ліпеньскага дажджу, у мяне, як і ў многіх людзей, з'яўляюцца новыя і новыя пытанні». Вось, напрыклад, стаіць Александр Рыгоравіч у храме перад іконамі і, гледзячы чэснымі вачыма ў аб'ектыў відэакамеры, заяўляе, што ў нашай краіне няма ніякага крызісу. Тады адразу ўзнікае пытанне: як жа так? Усюды крызіс, і нідзе, апроч, здаецца, Украіны, урады не аб'явілі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. У нас крызісу няма і аб'яўлена дэвальвацыя. Ці, напрыклад, ён жа наконт дэвальвацыі кажа, што яе патрабаваў міжнародны валютны фонд. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы краіны да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя? Адказу, на мой погляд, доўга шукаць не трэба. У нашай краіне усім кіруе адзін чалавек. Ён карыфей усіх дакладных і недакладных навук, лепшы сябра хакеістаў, пенсіянераў і хатніх гаспадынь, выбітны знаўца гісторыі і літаратуры. А паглядзіце, як спрытна ён запальвае газавыя факелы ў райцэнтрах. «Бы ліхтаршчык з маленькага прынца свой ліхтар», напісаў у лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Усё ж, спадар Сырэль, пагодзімся, што эканамічны крызіс перажываюць усе эканомікі свету і што не ў Беларусі ён пачаўся. Іншая справа, наколькі падрыхтаваная аказалася беларуская гаспадарка да такіх выпрабаванняў. Улада сцвярджае, што падрыхтаваная яна як найлепш, не так, як суседзі. Аднак звычайныя грамадзяне, назіраючы, што адбываецца наўкол, у гэтым моцна сумняюцца. Можа, дзеля таго, каб супакоіць грамадскую думку, прэзідэнт Лукашэнка і паўтарае час ад часу, што крызісу ў Беларусі няма. Хоць, мяркуючы па тым, якія ліхаманкавыя дзеянні прадпрымае ўрад дзеля пошуку грошай за мяжой, сама ўлада ў адсутнасці крызісу зусім не ўпэўнена. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У нашай студзеньскай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы Радыё Свабода, з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Адзін з такіх допісаў даслаў Андрусь Анцух з Менску. Слухач піша: «Працую я на заводзе МАЗ. Слухаю вас штодзённа. Вы мае сапраўдныя сябры. Перадачы вельмі падабаюцца свабодай думкі, свабодай вашага голасу. Карыстаючыся мабільным тэлефонам, часам дасылаю вам смс-кі пра галоўныя навіны, аб якіх даведваюся. Я няпросты рабочы, займаю пасаду кіраўніка. Даводзіцца размаўляць з людзьмі на розныя тэмы. Тлумачыць нешта пра падзеі ў Беларусі не вельмі лёгка, але я стараюся даводзіць ім інфармацыю праўдзівую і свабодную. Ставяцца да мяне ў асноўным станоўча, бо ніколі я іх не падманваў, але ў сваіх меркаваннях людзі стараюцца стрымлівацца. У мяне расце сын, яму 9 год. Выхоўваю яго ў духу беларускасці, і мне вельмі хацелася б дзеля яго выхавання адшукаць нядаўна выдадзеную ў Смаленску кнігу Тараса «Гісторыя імперскіх дачыненняў. Беларусы і рускія». Знайсці яе не змог ні ў таварыстве беларускай мовы, ні ў сядзібе БНФ. Я ўжо пісаў вам калісьці, і вы адклікнуліся тады на маю просьбу. Даслалі кнігу «Імёны свабоды». Вялікі вам дзякуй. Свабода, гонар, справядлівасць хутка прыйдуць і ў наш край. Я свята ў гэта веру. У барацьбе за незалежнасць роднай краіны мы яшчэ не сказалі апошняга слова. Справы могуць прадоўжыцца ў нашых дзецях. Пра гэта трэба памятаць», напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. Кнігу «Імёны свабоды» выдавала наша радыё ў выдавецкай серыі «Бібліятэка свабоды», і мы мелі магчымасць падараваць яе многім нашым актыўным слухачам і аўтарам. Адшукваць і даслаць кнігі іншых аўтараў мы, на жаль, не можам, не маем такой магчымасці. Выданне, якім вы, Андрусь, цікавіцеся, сапраўды нялёгка знайсці ў Менску. А вось у расійскіх інтэрнэт-кнігарнях адшукаць і замовіць яе можна. Сам толькі што праверыў гэта. Ехаць па яе ў Расію не абавязкова, адтуль могуць даслаць кнігу поштай. Прынамсі, так абяцаюць гаспадары інтэрнэт-кнігарняў. Наступны ліст водгук даслала Наталля Лушчынская з Клецку. Яна піша: «Заўсёды з цікавасцю слухаю вашы перадачы, чытаю іх у інтэрнэце. Таксама бачу супрацоўнікаў свабоды на тэлеканале «Белсат». Вельмі ўдзячна незалежным журналістам за іх нялёгкую працу. Нядаўна ў нас у Клецку адбылася важная падзея – адкрыццё касцёла, які будаваўся шмат гадоў. Сабралася шмат людзей, не толькі вернікаў, але і тых, хто неабыякавы да культурнага жыцця горада. Гаварылася шмат слоў падзякі і пашаны ксяндзу пану Эрвіну, які прыклаў вельмі вялікія намаганні, каб каталікі Клецка мелі сваю святыню, новы прыгожы будынак. Паведаміла ў сваім лісце на свабоду Наталля Лушчынская з Клецку. А на заканчэнне кароткі ліст ад Іны Аўчарэнкі з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Сама Іна радыё амаль не слухае, а напісала вось з якой нагоды. Цытую ліст. «Мы з дачкой заўсёды з вялікім задавальненнем і цікавасцю разглядаем новыя календарыкі Радыё Свабода. Дзякуй вам за іх. Вас часта слухае мой муж, але ён ведаецца такі маўчун, што, думаю, ніколі вам не напіша». А вось я ад палітыкі дарэшты адмовілася. Занялася вывучэннем кніг Мірза Карыма Нарбекава. Муж у камандзіроўках, тэлевізар зламаўся, я слёзна папрасіла яго не рамантаваць. Па радыё слухаю толькі музыку, зрэдку. Вось так, зіма, цёплая печка, цікавыя кнігі, пазітыўныя думкі, цішыня. Можаце трошкі пазайздросціць, напісала нам Іна Аўчарэнка з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Думаю, Іна, сапраўды, многія вам пазайздросцяць, асабліва тыя, каму даводзіцца прысвячаць увесь свой час не столькі таму, каб шукаць раўнавагу са светам з дапамогай аздараўляльных методык народнага доктара Карымава, колькі на здабыванне хлеба надзённага ды дроў для сваёй печкі. Яны з задавальненнем не цікавіліся б палітыкай, ды толькі атрымліваецца так, што гэта палітыка на кожным кроку ўмешваецца ў іхнае жыццё, залазіць і ў душу, і ў кішэню. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу паштовай